श्रौतम अर्थम अर्थात टीका टिप्पणी में कह दिए श्रुति अभिप्रेत। श्रुति ये दोनों प्रश्न का अर्थ क्या कहती है भाष्य में। तत्र तत्र अर्थात प्रश्नयोर मध्य एकादश टिप्पणी प्रश्नयोर मध्य यत्र भवति प्रथम प्रश्न था को ऐसा तदा अभूत। को का अर्थ कहाँ तदा तस्मिन काले सुषुप्ति अवस्था में ऐसा ऐसा अर्थात विज्ञानमय। तो यत्र भवति तद अधिकरणम और यद भवति तद अधिकर्तव्यम तयोश्च अधिकरणाधिकर्तव्ययोर भेदो दृष्टो लोके। अभी कहते हैं यत्र भवति जहाँ होता है उसको अधिकरण लोक में कहा जाता है और यद भवति जो होता है उसको कहा जाता है आधेय। तो वही हो गया अधिकर्तव्यम अधिकर्तव्यम आधेय। और तयोश्च तयो अर्थात तो अधिकरण और आधेय ये दोनों का अधिकरण अधिकर्तव्योर भेदो दृष्टो लोके ये लोक में इसका भेद देखा जाता है भेदो दृष्ट। तो लोके एक नंबर टिप्पणी कह दिए अनेन सर्वोपि अयम कारक व्यवहार स्वसत्ता काले अविद्या विषय एव इति ध्वनितम्। कोई भी कारक व्यवहार हो रहा है कि अधिकरण कारक हो गया और जो उसमें है आधेय यह सब कारक व्यवहार स्वसत्ता काले अविद्या विषय कारक का सत्ता जिस समय में है वो अविद्या विषय ही हो करके होता है एव इति ध्वनितम्। भेदो लोके दृष्ट भेद अर्थात ये अविद्या का ही कार्य है। आगे भाष्य में तथा इसी प्रकार की यत आगच्छति तद अपादानम यत्र भवति तद अधिकरणम और यो भवति स अधिकर्तव्य अर्थात आधेय। इसी प्रकार की यत आगच्छति जहाँ से आता है तद अपादानम वृक्षात पतति पत्रम वृक्ष हो गया अपादानम और य आगच्छति स कर्ता जो आता है वो कर्ता तस्माद अन्यो दृष्ट जो करता है वो अपादान से भिन्न देखा जाता है। तो वृक्षात पर्णम पतति कहने से पर्ण हो गया पतली पतन धातु का कर्ता वृक्ष हो गया उपादान। जैसे अधिकरण आधेय भिन्न होते हैं इसी प्रकार की अपादान और कर्ता ये भी भिन्न होते हैं। तथा आत्मा क्वापि अभूत अन्यस्मिन् अन्यः कुतश्चित् आगात अन्यस्माद् अन्यः केनचित् भिन्नेन साधनांतरेण इति एवं लोकवत् प्राप्ता बुद्धि सा प्रतिवचनेन निवर्तयितव्या इति। यह दोनों प्रश्न के द्वारा क्या करना चाहिए करते हैं श्रुति को क्या अभिप्रेत है तथा इसी प्रकार की आत्मा क्वापि अभूत क्योंकि जो जहाँ रहेगा वो दोनों में भेद होगा अधिकरण और अधिकर्तव्य में। आत्मा क्वापि अभूत आत्मा भी कहीं है होने से यस्मिन आत्मा क्वापि अभूत अन्यस्मिन अन्य अन्य हो गया आत्मा अन्यस्मिन अर्थात अधिकरण। तो लोक में भेद देखा जाता है अधिकरण आधेय में। इसी प्रकार यहाँ भी क्वापि को ऐसा अभूत कहने से अर्थात एक अधिकरण एक आधेय अन्यस्मिन अन्य अर्थात भेद ज्ञान सामान्यतया लोक बुद्धि के अनुसार होता है। और कुत एतद आगात कहने से कुतश्चित आगात अर्थात अन्यस्मात अन्य आगात क्योंकि आगमन का कर्ता हो गया अन्य और जहाँ से आएगा अन्यस्मात ये भी भेद। अभी कहीं से कोई आएगा तो केनचित भिन्नेन साधनांतरेण पदभ्याम हो अथवा वाहनेन हो अथवा कैसे भी हो तो और एक भिन्न आवश्यक होगा। आने वाला जहाँ से आया ये दोनों में भेद होगा और एक करण भी चाहिए साधनांतरेण इति एवं लोकवत प्राप्ता। ये लोक में ऐसे ही सब व्यवहार होता है लोकवत प्राप्ता बुद्धि यह बुद्धि प्राप्त हुआ अर्थात क्रिया कारक फल ये सब भेद ये बुद्धि प्राप्त हुआ सा बुद्धि प्रतिवचनेन, प्रतिवचनेन पांच नंबर टिप्पणी, प्रतिवचनेन उक्त आत्म याथात्म्य सम्य ज्ञान जनक प्रतिवचन वाक्येन। भाष्य में जो है प्रतिवचनेन, इसका अर्थ हो गया उक्त याथात्म्य सम्यक विज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मा का सम्यक ज्ञान कह दिया था कि क्रिया कारक फल ये सब शून्य और अत्यंत विशुद्ध और अद्वितीय, ये सब आत्मा का याथात्म्य कहा गया था। तो वो जो याथात्म्य सम्यक ज्ञान जनक हो गया प्रतिवचन वाक्य, जो आगे श्रुति उत्तर देती है। भाष्य में जो कहा गया सा प्रतिवचन है न, प्रतिवचन था प्रतिवचन वाक्य न, और प्रतिवचन आत्मा का याथात्म्य को कहने वाला। ये जो लोक प्राप्त बुद्धि है अर्थात अधिकरण आधेय अपादान और आने वाला कर्ता करण, ये सब का जो भेद बुद्धि लोक से प्राप्त हुआ है, ये उत्तर के द्वारा निवर्तितव्या, उसका निवृत्त किया, निवृत्ति की जाएगी। टीका में निवर्तितव्या इति, अच्छा सा प्रश्न वृत्तिम उक्त्वा प्रतिवचन, प्रश्न वृत्तिम उक्त्वा प्रतिवचन प्रवृत्तिम आह, प्रश्न वृत्तिम प्रवृत्ति अभिप्रायम, अच्छा तो प्रश्न वृत्ति कहा उसका अर्थ प्रवृत्ति, प्रश्न का प्रवृत्ति कह दिया गया और उसका प्रतिवचन का प्रवृत्ति, प्रश्न का प्रवृत्ति क्यों है कहते हैं लोक में भेद ज्ञान से ये सब होते हैं, अधिकरण आधेय उपादान कर्ता करण ये सब भेद ज्ञान से होते हैं। तो ये दो प्रश्न इसलिए किया गया कि लोक में जैसा भेद ज्ञान होता है यहाँ भी ऐसे सामान्यतया भेद ज्ञान हो जाता है, तो ये तो हो गया प्रश्न का प्रवृत्ति इसलिए हुआ। अभी प्रतिवचन का प्रवृत्ति तो भाष्य में कह दिया सा प्रतिवचन है न निवर्तितव्या, आत्मा का याथात्म्य ज्ञान कह करके उसका निवृत्ति की जाएगी। आगे टीका में निवर्तितव्या इति तत्प्रवृत्तिर इति शेषः, तत्प्रवृत्ति त्रयोदश टिप्पणी, प्रतिवचन प्रतिवचन उत्तर, उत्तर की प्रवृत्ति इसलिए हुआ कि जो लोक में भेद बुद्धि प्राप्त होता है उसका निवृत्ति करवाने के लिए। आगे टीका में संप्रति प्रतिवचनयोः तात्पर्यम् आह, अभी प्रश्न भी दो था उत्तर भी दो होंगे तो प्रतिवचनयोः तात्पर्यम् उसका तात्पर्य कहते हैं। भाष्य में नायम आत्मा अन्यो अन्यत्र अभूत, जहाँ भी को ऐसा अभूत कह देंगे अन्यस्मिन अन्य रहेगा, किंतु यहाँ इस प्रकार के अयम आत्मा अन्य हो करके अन्यत्र अभूत ऐसा नहीं है, अन्य अन्यत्र रहेगा ऐसा यहाँ नहीं हुआ, अर्थात यहाँ अधिकरण आधेय भाव नहीं रहा। और अन्यो व अन्यस्मात आगत अपादान और कर्ता ये भी नहीं हुआ यहाँ, अन्यो व अन्यस्मात आगत इति नहीं हुआ। तभी अन्यो अन्यस्मात आगमन जब होगा तब साधन की आवश्यकता होगा, तो यहाँ अगर अन्यो अन्यस्मात आगमन नहीं हुआ तो साधन का भी नहीं होगा। कहते साधनांतर व आत्मनि अस्ति, अर्थात यहाँ कोई साधन भी आवश्यकता नहीं है। साधनांतर व चैनव टिप्पणी बड़े महाराजी कहते अस्वादि स्थानियम, ठीक है कोई सुसुप्ति से उठ करके आएगा तो कोई आने के लिए कोई साधन अस्वादि स्थानीय ये सब आवश्यक नहीं है। आगे भाष्य में फिर किम तरही, अगर ये यहाँ नहीं है ऐसे आत्मा के विषय में सुसुप्ति से आने का विषय में अगर ये नहीं है तो फिर किम तरही, फिर क्या है किम तरही। सात नंबर टिप्पणी कहते हैं आधार आधेय भाव, यहाँ अभी विचार में आधार आधेय भाव रहेगा नहीं रहेगा, और उपादान कर्तृभावश्च ये भी नहीं रहेगा, अविवक्षित चेत अविवक्षित चेत किम तरी विवक्षितम, फिर पूछता है कि फिर अभी यहाँ अर्थात क्या है ये जो आगमन कहा गया और वहाँ अधिकरण कहा गया उसका अर्थ क्या हुआ किम तरी। उत्तर देते हैं स्वात्मनि एव अभूत, स्वरूप में ही था, तो स्वरूप से स्वरूप आ गया, कहते हैं स्वरूप से स्वरूप नहीं आया स्वरूप से विशिष्ट रूप आ गया, यही जो मिल करके आ जाता है यही सारे अनर्थ का कारण है, विक्षेप आरंभ हो गया। तो जागृत स्वप्न विक्षेप है, ये जब पता चलेगा तब साधना तीव्र होगा जागरण स्वप्न हुआ मतलब विक्षेप होना आरंभ हो गया, तो तब फिर कैसे उसको समाधान करें, फिर चलेगा। टीका में स्वात्मनि एव अभूत इति अत्र प्रमाणम आह। तो सिद्धांत उत्तर देता है कि स्वात्मनि एव अभूत, इसलिए अधिकरण अपादन ये सब आती नहीं है, तो इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में। सोम आत्मानम अपितो भवति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, छांदोग्य का पंक्ति दे दिए। सोम सोम अर्थात नौनव टिप्पणी, स्वीय परमार्थ रूपम सोम आत्मानम अपितो भवति, आत्मानम अर्थात स्वरूप में अपितो भवति, अपित अर्थात उसी में लीन हो जाता है। सता तृतीयांत है, सद ब्रह्मणा हे सौम्य तदा सुसुप्त संपन्नो भवति, एक होता है। और दूसरा प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये तो बृहदारण्य का, हाँ बृहदारण्य का 4-3-21, ये जनक जी का प्रश्न से। प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ आत्मा अर्थात जो परमात्मा है उसके साथ संपरिस्वक्त आलिंगित होकर के परे आत्मनि संप्रतिष्ठित है, पर सप्तमी है, परे आत्मनि परमात्मा में सम्यक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठते इत्यादि श्रुतिभ्य, ये सब श्रुति से। ना ना ना एचो ए वायव आगे आत्मनि है, एचो ए वायव हो जाए। अपितो अर्थात अपितो अर्थात उसमें अपि शब्द का जहाँ अपित कहा जाता है उसका अर्थ होता है कि अतिक्रम करके चला जाना, तो यहाँ की तो अपित अर्थात उसी में लीन हो जाना, यहाँ किंतु स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाएगा अर्थात तो भेद का भान नहीं होना, अब यहाँ कोई कार्य कारण भाव नहीं कि लीन होगा। अर्थात जागृत स्वप्न आने से, यह बुद्धि आने से भेद भावना को ले आया, यही नहीं रहा तो फिर अपना अभेद स्वरूप में हो गया, घट का भान होने लगा तो फिर घटाकाश भिन्न हो गया। ये सारे उद्यम यही कि घट का भान न हो, तो इसलिए ध्यान करके ये मन को कहेंगे निर्बीज समाधि में ले जाएंगे। वेदांत तो कहेगा वो इतना परिश्रम क्यों करते हैं, इसको मिथ्या जान लीजिए, तो मिथ्या घट के द्वारा आकाश कहाँ विभाजित तो हो जाएगा, इतना ही करना है। वेदांत तो सरल उपाय बताएगा, किंतु वेदांत तो उपाय तो सरल बताएगा किंतु वो उपाय को पहुँचने के लिए जो उपाय है कहेगा वो कठिन हो जाता है, जो बहिरंग साधन कहते हैं वो कठिन होता है। अच्छा आगे भाष्य में अतएव अन्यो अन्यस्माद आगच्छति, अतएव का अर्थ टीका में कहते हैं सुसुप्तौ स्वात्मनि एव स्थितिर अत शब्दार्थ, जो भाष्य में कहा अतएव अर्थात सुसुप्ति अवस्था में स्वात्मनि आत्मा में ही स्थिति सता सौम्य तदा संपन्न होते। टीका में प्रबोध दशायां आत्मन एव आगमन अपादानत्वम् इति अत्र मानत्वेन अनंतरम श्रुतिम उत्थापयति। प्रबोध दशायां जब जागृत अवस्था में आत्मन एव आगमन, आत्मा से ही आएगा, इसलिए आत्मा ही अपादान हो जाएगा, तो आत्मन अपादानत्वम् क्यों कहते हैं आत्मन एव आगमन इति अत्र मानत्वेन प्रमाणत्वेन अनंतरम श्रुतिम, आगे श्रुति वो दिखा रहे हैं। अर्थात जो दो श्रुति दे दिए भाष्य में भाष्यकार लगातार, एक तो हो गया कि स्वात्मानम अपितो भवति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, अनंतरम श्रुतिम उत्थापयति, न ये नहीं, आगे अनंतरम श्रुति अर्थात भाष्य में कहते हैं तत्श्रुत्या एव प्रदर्श्यते अस्माद् आत्मन, अर्थात ये जो अभी मंत्र आया नहीं, ये तो अवतरणिका दे रहे हैं, ये जो 20वां मंत्र इसी में ही कहते हैं प्रबोध दशायाम अर्थात जागृत स्वप्न अवस्था में इसी आत्मा से ही सब आ जाते हैं, इसमें प्रमाण देते हैं ये जो अभी अनंतरम श्रुति अर्थात अभी जो मंत्र चलेगा। हाँ सिद्धांत का मत में वास्तविक एक ही है, किंतु यहाँ तृतीय पंक्ति में देखिए भाष्य में दिया लोकवत प्राप्त बुद्धि, अर्थात लोक में इस प्रकार के भेद बुद्धि सब होता है। लोक में भी अगर आप कहेंगे कि जहाँ था वहीं से आ गया, ये तो लोक में ये हो जाएगा, तो इसलिए द्वितीय प्रश्न क्यों हुआ। तो ये अगर प्रश्न होगा तो इसका उत्तर वही है कि थोड़ा विचार अधिक, थोड़ा अधिक स्पष्ट कर देंगे, नहीं तो केवल आप अधिकरण जो है उपादान वही होता है इसी प्रकार के अगर सामान्यतया अर्थ कर देंगे तो सर्वत्र ऐसा होगा, जो अधिकरण होगा वो उपादान होगा। अच्छा, वृक्षे पत्रम वृक्षात पतति, वृक्षे पत्रम ऐसा उसका व्यभिचार कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वहीं तो रहना होगा। तो इसका उत्तर और शायद एक ही में, और तो इसका स्पष्ट उत्तर कुछ नहीं है, देखेंगे मंत्र पूरा होने तक और कुछ। मतलब अपादानत्व भी नहीं है ना, मतलब वो तो एक ही से भी हो सकता था, मतलब अधिकरणत्व से ही एक ही में कार्य हो जाएगा, तो इसलिए अपादानत्व अगर नहीं भी कहते हैं तो भी चलता। किंतु क्या ना, लोगों को बुद्धि जिस प्रकार की होता है, अर्थात जिसका जिस प्रकार की संस्कार है, ये सब सभी संस्कार को संभवतः उत्तर देने के लिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ तक सिद्धांत ने ऐसे उत्तर दे दिया कि आत्मा का याथात्म्य को बोधन करवाने के लिए अनुरूप दो प्रश्न करवाया गया, ऐसा कह दिया। तो एक प्रश्न से भी हो सकता था, ये दोनों प्रश्न में विशेष भेद तो अब तक और कुछ मतलब सिद्धांति पक्ष से नहीं करवाया गया। और नहीं तो जो आगे अभी कहा गया कि जहाँ रहता है अधिकरण, जो रहता है आधेय, और जहाँ से आता है उपादान, जो आता है कर्ता, लोक में इस प्रकार के नाना व्यवहार होता है, इसलिए आप अर्थ से आक्षेप क्यों करेंगे, जो अधिकरण है वही उपादान होगा, जो आधेय है वही कर्ता होगा। अच्छा, इस अंश में थोड़ा अंतर आ जाएगा, जो अधिकरण है उसको आप उपादान कह सकते हैं, किंतु जो आधेय होगा वो कर्ता होगा, ऐसा सर्वत्र नहीं होगा। इस दृष्टि को लेकर के दूसरा प्रश्न होना ये थोड़ा हो सकता है। आगे भाष्य में तत् श्रुतिया एव प्रदर्श्यते, श्रुति अर्थात जो अभी प्रकृता श्रुति जो मंत्र चल रहा है, तस् अस्माद् आत्मनः, ये आगे कहेंगे अस्माद् आत्मनः, ये विस्फुलिंगा अग्नेर विस्फुलिंगा इव, जैसे यथा ये उर्ण नाभ है, उर्ण नाभि से जैसे सारे उर्णा निकलते हैं, अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं, इसी प्रकार की आत्मा से ही सब कुछ आते हैं, ये कहा जाएगा। आगे टीका में स्थित्या गतिर आत्मन एव अवधित्वम इति अत्र उपपत्ति माह, स्थिति और आगति ये दोनों का अवधि एक हो, यहाँ तो दोनों का अवधि एक है, किंतु लोक में भेद ज्ञान होता है इसलिए कह दिया गया। क्योंकि लोक में पत्र का अधिकरण वृक्ष है ऐसा व्यवहार नहीं होता है, और नयायिक लोग तो बिल्कुल विपरीत कह देंगे, तो कहेंगे वृक्ष का अधिकरण पत्र है, तो इसलिए अधिकरण और उपादान समान नहीं हो पाएगा, न्याय मत में तो समान नहीं होगा, तो इसलिए प्रश्न भी बन जाएगा। अच्छा, टीका में स्थित्यागतियोर आत्मन एव अवधित्वम, 14 नंबर टिप्पणी, क्रमाद अधिकरणत्वम अपादानत्वम, आत्मा अधिकरण भी है और अपादान भी है, इति अत्र उपपत्तिम आह। भाष्य में आत्म व्यतिरेकेण वस्तुअंतरा भावात्, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा को छोड़ करके वस्तुअंतर अभावात, वास्तव कोई वस्तु नहीं है, ऐसे जागरण स्वप्न में भी नहीं है, किंतु जागरण स्वप्न में ये मान लेता है कि ये है वो है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ वास्तव मान लेता है, इसलिए कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में आत्म व्यतिरेकण और वस्तुअंतर, वास्तव वस्तुअंतर कुछ नहीं है। टीका में वस्तुअंतराभावश्य असिद्धिम संकित्वा दूषयति। पूर्व पक्ष कहता है कि सुषुप्ति में वस्तुअंतराभाव आपने कह दिए, ये सिद्ध नहीं है, असिद्धिम संकित्वा शंका करके सिद्धांत उसका दूषण करेगा। पहले शंका दिखाते हैं, ननु अस्थि प्राणाद्यात्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम, आत्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम प्राणादि है वस्तुअंतरम। एक नंबर टिप्पणी कह दिया वास्तवम, अर्थात आत्मा से भिन्न प्राण ये वास्तव है दिखता है, सिद्धांती उसका दूषण करता है भाष्य में। न प्राणादेश तत एव निष्पत्ते है, प्राण भी उसी आत्मा में से ही आता है, तो आत्मन प्राण ये सब कहा जाएगा। अरे प्रश्न उपनिषद में कहा गया कुत ऐसा प्राण आयाति कहा गया, आत्मन ऐसा प्राण आयाति कहा गया। टीका में क्रियावतो मृदादेर घटादि उत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणो अक्रियत्वात् ततो प्राणादि न प्राणादि उत्पत्तिर इति संकते। क्रियावतः मृदादे है समानाधिकरण, मृद जो क्रिया वाला है उससे घटादि का उत्पत्ति हो सकती है होती है, और ब्रह्मणो अक्रियत्वात् ब्रह्म में तो कोई क्रिया नहीं है, अविद्यमाना क्रिया यस्मिन् ब्रह्म हो गया अक्रिय अक्रियत्वात् ततो न प्राणादि उत्पत्ति, उससे प्राणादि की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि अक्रिय पदार्थ से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है इति संकते। पूर्व पक्ष शंका करता है भाष्य में तत्कथम, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि आत्मा से ही प्राणादि की उत्पत्ति, पूर्व पक्ष पूछता है तत्कथम निष्क्रिय आत्मा से कैसे उत्पत्ति होगी, सिद्धांत उत्तर देगा। टीका में सृष्टेर मायामयत्वम आश्रित्य श्रुत्या परिहरति, सृष्टि जो है मायामय है तो उसको आश्रय करके ये श्रुति कह रही है। ये शायद वेदांत कल्पतरु का है, ये ब्रह्मा ज्ञाना जगत जन्म ब्रह्मणो अकारणत्वतः, ब्रह्मा ज्ञाना जगत जन्म, ब्रह्म का अज्ञान हो जाने से जगत का जन्म हो गया, कहाँ से जन्म हो गया कहते हैं ब्रह्मण अकारणत्वतः, ब्रह्म कोई कारण नहीं है उससे भी जगत जन्म हो जाएगा। और फिर ब्रह्म को फिर कारण क्यों कह दिया जाता है कहते हैं अधिष्ठानत्व मात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते, अधिष्ठान है विवर्त का अधिष्ठान है, यहाँ कोई परिणाम होता ही नहीं, तो अधिष्ठान होने से उसको कारण कह दिया गया। तो सृष्टि मायामय यह केवल दिखता है ऐसा, बार बार विचार करने से धीरे धीरे संस्कार होता है वैराग्य बढ़ता है। उच्यते सिद्धांते उत्तर देता है भाष्य में तत्र दृष्टांत, तत्र अर्थात दो नंबर टिप्पणी अक्रियाद ब्रह्मण प्राणादि प्रपंच उत्पत्तौ, ब्रह्म अक्रिय है ऐसे अक्रिय ब्रह्म से प्राणादि प्रपंच की जो उत्पत्ति हो रही है तो इसमें दृष्टांत देते हैं। आगे मंत्र स यथोर्ण नाभिस्तंतुनो उच्चरेत यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्त्येवम् एव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति तस्य उपनिषद् सत्यस्य सत्यमिति प्राणावे सत्यं तेषामेश सत्यम्। द्वितीय अध्याय से प्रथम ब्राह्मण ये पूरा हुआ है। स यथा तो दृष्टांत देते हैं, यथा यथा अर्थात लोक में जैसा उर्ण नाभि तो ये उर्णा नाभो यश्य, अच्छा न उर्ण नाभि नाभो यश्य तो इस प्रकार की हो जाएगी, उर्णा को उर्ण नहीं हो पाएगा तो उर्ण नाभो यश्य, नाभि में उर्ण होता है तो तंतुनो उच्चरेत तंतुन तो उर्ण नाभि जैसे तंतुना तंतु के द्वारा उच्चरेत उच्चरता उद्गच्छेत उठता है। यहाँ क्या दिखाते हैं वो उर्ण नाभि का तंतु के द्वारा ऊपर उठना ये महत्वपूर्ण नहीं है, उर्ण नाभि से वो जो उर्ण आना ये महत्वपूर्ण है। ये कभी अगर देखेंगे कैसे वो बनाता है जानना बहुत अर्थात इंटरेस्टिंग है, कभी कोई बनाता है अगर नज़र में आ जाएगा तो देख सकते हैं, तो कैसे परमात्मा किसको क्या सामर्थ्य दिए हैं वो पता चलेगा उस सबसे। फिर हर जगह में ऐसे मानना पड़ेगा कि देखो भाई ये मनुष्य का बुद्धि चाहे जितना हो ये सब काम का नहीं है, परमात्मा जिसको जो सामर्थ्य दिए हैं। यथर्ण नाभिस तंतु न उच्चरेत, उच्चरेत अर्थात तो उद्गच्छेद कह दिया गया, अर्थात जैसे उर्ण नाभि से तंतु आता है। तो यहाँ क्या दिखाया कि यह जो कारण हो गया वो उर्ण नाभि, और ये चेतन हुआ, ये चेतन से अचेतन का उत्पन्न हुआ। उर्ण नाभि चेतन, उससे जो उर्णा उत्पन्न हुआ वो अचेतन है। तो ब्रह्म चेतन होने पर भी नहीं, तो प्रश्न होता है चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत कैसे आ जाएगा, तो उसका ये उत्तर देते हैं कि जैसे तो क्या चे? थोड़ा जोर कहिए जैसे सुनाई देगा। अच्छा हाँ, वो तो आजकल लोग उसको विरोध करने लग गए, कहते हैं ये गोबर से नहीं हुआ, अर्थात तो वो कोई अर्थात दिया था ऐसे, जैसे कहते हैं मिट्टी से मेढक बन जाते हैं वर्षा आने से, तो इसी प्रकार की वहाँ। किन्तु उर्ण नाभि दृष्टान्त तो पक्का है एकदम। उर्ण नाभि तंतुनो उच्चरेत यथा अग्ने है, अग्नि से क्षुद्रा विस्फुलिंगा, क्षुद्रा अर्थात यहाँ क्या दिखाते हैं अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंग, तो अग्नि का जैसे स्वरूप है विस्फुलिंग का वैसे ही स्वरूप है, अर्थात ये भी दाह प्रकाश वाला है, इसको स्वरूप सृष्टि दिखाए। और उर्ण नाभ से जो तंतु वो विस्वरूप विषम सृष्टि, अर्थात चेतन से अचेतन, और इसको दिखाते हैं चेतन से चेतन भी आते हैं, अर्थात चेतन से चेतन जड़ दोनों ही आते हैं, ये तात्पर्य हो गया। अग्ने है क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती एवं एव अस्माद आत्मनः, इसी आत्मा से सर्वे प्राणाः सर्वे लोका, तो ये शुद्ध चैतन्य से प्राण लोक इत्यादि नहीं आएंगे, इसलिए अस्माद आत्मनः एक नंबर टिप्पणी कहते हैं अज्ञातात चेतनात्, अज्ञात चेतन अज्ञात अर्थात ईश्वर माया विशिष्ट चेतन उसी से ही। अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सभी प्राण सर्वे लोका, लोका अर्थात कर्मफल, सर्वे देवा सारे देवता, सर्वाणी भूतानि विचरंती, ये सब उसी से आत्मा से ही अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य से उत्पन्न होते हैं। तस्य उपनिषद, यह जो आत्मा है उसका उपनिषद, उपनिषद अर्थात रहस्य नाम, ये आत्मा का क्या नाम है, मतलब जिससे उठते हैं ये जगत जो आता है वो अधिष्ठान का नाम क्या है, कहते हैं कि सत्यस्य सत्यम, यही उसका नाम है। सत्यस्य सत्यम प्रथमे सत्यस्य षष्ठ्यंत है, एक नंबर टिप्पणी कह देते हैं प्राण उपलक्षित जगत जगतः, ये हो गया प्रथम सत्यस्य। आगे सत्यम अबाध्यम अधिष्ठानम, जो आत्मा अधिष्ठान, तो प्रथम सत्यस्य षष्ठी सत्य हो गया कार्य, और प्रथमांत सत्य हो गया अधिष्ठान, यहाँ विवर्त है जगत परमात्मा का विवर्त है। प्राणो वे सत्यम, प्राण अर्थात जगत, और तेषाम ऐसा सत्यम, यह जगत का अधिष्ठान जो है विवर्त अधिष्ठान वो सत्य है, वही आत्मा है। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में तत्र दृष्टान्त स यथा, मंत्र में स यथा दृष्टान्त देते हैं, था लोके, लोक में प्रसिद्ध है उर्ण नाभि है, उर्ण नाभिर लूता कीट, लूता कीट कहते हैं, लूता अर्थात ये तंतु जो है लूता कीट, एक एव प्रसिद्धः सन, वो तो कीट तो एक है हो करके भी स्वात्म अप्रविभक्तेन तंतुना उच्चरेत उद्गच्छेत, स्वात्म अप्रविभक्तेन, तो इसके अर्थ टीका में कहते हैं स्वात्म अप्रविभक्तेन इति उक्तम अन्वयम व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति, जो तंतु होता है वो तंतु अर्थात इसी का वो पेट से निकलता रहता है, आत्मा अप्रविभक्त अपना शरीर से और जुड़ा रहता है, तंतुना उच्चरेत उच्चरेत उद्गच्छेत, न च अस्ति तस्य उद्गमने स्वतो अतिरिक्त कारकांतरम, अभी उससे जो तंतु उसके उससे जो निकला इसमें कोई कारकांतर नहीं है। अच्छा ये बात ठीक है, तो क्या करता है वो लूता कीट, किसी एक जगह में उसका तंतु को लगाएगा, लगा करके फिर उसी से वो स्वयं नीचे झूल जाएगा, अर्थात जो नीचे नीचे चलेगा उसके अंदर से वो तंतु निकलते चलेगा। अभी वो तंतु उसका शरीर में जुड़ा हुआ है क्योंकि उसी के द्वारा वो झूलता जा रहा है। फिर नीचे पहुंच करके उसको यहाँ तक अगर आ गया, फिर उसको वहाँ छोड़ करके अर्थात जैसे डबल फोल्ड करके चले जाना है ना, वो जो तंतु रहेगा वो तो यहाँ तक रहेगा, ये किंतु ऊपर आ जाएगा और ये तंतु ऐसा हिलता रहेगा हवा में, हिलते हिलते फिर कहीं सट जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आया और ऊपर तक गया, अगर ये आकर के यहाँ नीचे में फिर काट दिया, काट करके फिर ऊपर चला गया, ये तो पता नहीं। अगर नहीं तो फिर दोबारा तंतु निकलता है तो अर्थात ये दोनों अर्थात डबल फोल्ड हुआ, तो इस प्रकार के वो करता है। तो ये दे दिए, इसलिए भाष्यकार दे दिए स्वात्म अप्रविभक्तेन, अपने से ये अर्थात वो तंतु अपने से विच्छेद नहीं हुआ है, अप्रविभक्तेन उस तंतु के द्वारा उच्चरित। तो न च अस्थि तस्य उद्गमने स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम, अभी ये जो बाहर गया जाने के लिए और कोई अन्य स्व भिन्न कोई अन्य कारक नहीं है, ये दृष्टांत तो दिखाया। इसी प्रकार की अर्थात यह जगत, जगत हो गया तंतु स्थानीय, अर्थात यह तंतु जिस समय में निकलता है और इसी में यही चलता है, लूता कीट भी यही तंतु में चलता है, किंतु कभी भी इसे विच्छिन्न नहीं हुआ है, अर्थात जगत और ब्रह्म ये कभी अपने में विच्छेद नहीं हो गए हैं, ये दिखाने का तात्पर्य है, अन्य कोई कारण भी नहीं है। आगे टीका में असहायस्य कारणत्वे दृष्टांतम उक्त्वा, असहायस्य आठ नंबर टिप्पणी, परमात्मा असहाय परमात्मा परमात्मनः, परमात्मा असहाय है, इसमें दृष्टांत दे दिया लूता कीट, उसमें कोई सहाय नहीं कह करके, किंतु लूता कीट जो है वो कूटस्थ नहीं है, मतलब वो स्थिर नहीं है। अभी कहते हैं कूटस्थ से तद्भावे दृष्टांत माह, वो असहाय है किंतु कूटस्थ नहीं है लूता कीट, अभी कूटस्थ था स्थिर रहने का दिखाते हैं भाष्य में। यथाच एक रूपाद एकस्मात अग्ने है क्षुद्रा अल्पा विस्फुलिंगा, आकार चाहिए छूट गया इसमें, विस्फुलिंगा त्रुटयो अग्नियवयवा व्युच्चरंती विविधम नाना वा उच्चरंती। दूसरा दृष्टांत देते हैं यथाच एक रूपात, एक रूपात एकस्मात अग्नि, एक ही अग्नि है उससे, क्षुद्रा, क्षुद्रा का अर्थ अल्प छोटे छोटे, विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगा कहते हैं त्रुटय, त्रुटि अर्थात ये त्रिअणुकों को त्रुटि कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं इसलिए त्रिअणुकों कह दिए त्रुटय। अग्नि अवयव, अग्नि का अवयव है, विच्चरंती निकलते हैं, विविधम नाना वा उच्चरंती नाना रूपेण निकलते हैं। यथा इमौ दृष्टांतो कारक भेदाभावे अपि प्रवृत्तिम दर्शयतः, जैसे ये दोनों दृष्टांत हो गए, एक दोनों में कोई कारक भेद कोई भिन्न और नहीं है, अर्थात तो स्वयं ही उस रूप में चलता है, अर्थात कोई सहकारी दोनों में नहीं है, कारक भेद अभावे अपि। तीन नंबर टिप्पणी दे दिए कर्त्र अपादानादि कारक भेद अभाव अभावे अपि, कोई कर्ता कोई अपादान ऐसा यहाँ भिन्न नहीं है दिखाए। अभयवेपि प्रवृत्तिम दर्शयतः, ये दोनों उपादान दोनों दृष्टांत दिखाते हैं, कारक भेद नहीं होने पर भी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति चार नंबर टिप्पणी दे दिए प्रसर्पणादि रूपम, प्रसर्पण अर्थात गमन इत्यादि। आगे भाष्य में प्राक प्रवृत्तेश्च स्वभावत एकत्वम एवं एव अस्मादात्मनो विज्ञानमयस्य प्राक प्रतिबोधात यत् स्वरूपम तस्माद् इत्यर्थ। प्रवृत्ति होने से पहले स्वभावत एकत्वम, ये उन्ननाभि में भी था और इसमें भी, विस्फुलिंग भी अग्नि के साथ एक हो करके थे, एवं एव जैसे दो दृष्टांत दिया गया, अस्माद् आत्मनः इस आत्मा आत्मा से, आत्मा कौन है कहते हैं विज्ञानमय, विज्ञानमय से प्राक प्रतिबोधात, प्रतिबोध होने से पहले यत स्वरूपम तस्मात, यत स्वरूपम पांच नंबर टिप्पणी हृदाकाशाख्य अज्ञातम ब्रह्म, यह जो विज्ञानमय अभी जागृत स्वप्न में आ गया वो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञात ब्रह्म, ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञात स्वरूपम तस्माद् इत्यर्थ। सर्वे प्राणा प्राणा वागादयः इंद्रियाणि, सर्वे लोका भूरादयः, तो ये भूरादि को लोक क्यों कह दिया गया, कहते हैं सर्वाणि कर्मफलानि, ये भूरादि ये कर्म का ही फल है, अर्थात जो सब प्राणी ये भूलोक में आते हैं उनका कर्म से ही भूलोक बना है, इसलिए कर्मफल हो गया। सर्वे देवाः, तो प्राण लोकादि अधिष्ठाता रह, प्राण का अधिष्ठाता देव होते हैं और लोक का अधिष्ठाता भी देवता होते हैं, लोकपाल कहा जाता है। लोकाधिष्ठाता रो अग्नियादय, अग्नि बाघ का अधिष्ठाता देवता है और लोक का भी अधिष्ठाता। सर्वाणि भूतानि, भूत हो गए ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, प्राणी जातानि, ये सब लोग उसी से ही। टीका में माध्यन दिन श्रुति आश्रित्य आह, अभी ये तो काणोश्रुति चल रही है, तो माध्यन दिन श्रुति में भाष्य में सर्व एत आत्मान इति अस्मिन् पाठे, तो यहाँ तो अस्मात् आत्मन इस प्रकार की पाठ है, और माध्यन दिन श्रुति में किंतु सर्वे एते आत्मान इस प्रकार की पाठ है, यहाँ तो है एवं एवं अस्माद् आत्मन, तो थोड़ा वहाँ अंतर है। सर्वे एते आत्मान इस प्रकार की माध्यन दिन में पाठ है होने से, तो सर्वे एते आत्मान अर्थात जैसे नाना आत्मा हो गए, इसलिए कहते हैं उपाधि संपर्क जनित प्रबुद्ध्यमान विशेष आत्मान इति अर्थ। नाना आत्मा कहाँ से आ गया, कहते हैं उपाधि संपर्क, उपाधि हो गई बुद्धि, सात नंबर टिप्पणी उपाधि अंतकरणादि संसर्ग तज्ज उससे उत्पन्न होते हैं अनुभूयमानो विशेष कर्तृत्वादि विशिष्टम स्वरूपम येषाम, अंतकरण के साथ संबंध होने से ये विशिष्ट स्वरूप दिखेगा, तो ये अंतकरण के साथ संबंध तो होगा, इसलिए अंतकरण जितना शुद्ध हो जाएगा तो फिर इसका संबंध भी शुद्ध होगा, तो इसलिए चिदाभास को मानना पड़ता है, नहीं तो अंतकरण और आत्मा का बीच में संबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी भी जितना भी अविवेक हो बालक दर्पण में हूँ नहीं कहेगा, किंतु दर्पण में दिखने वाला मुख वो मैं हूँ कह देगा, इसलिए चिदाभास के चिदाभास इसलिए माना जाता है कि बुद्धि और आत्मा का संबंध करने के लिए। ठीक है, मैं उपाधि भाष्य में उपाधि संपर्क जनित, उपाधि का संपर्क उपाधि हो गया अंतकरण, उसका संपर्क उससे जनित क्या हुआ प्रबुद्ध्यमान विशेष, नाना विशेष भाव को हो गया, ये रामानंद ये श्यामानंद वो चैत्र वो मैत्र इस प्रकार की विशेष आत्मान जस का रूप है बहुवचन इति अर्थो, ये हो गया माध्यम दिन श्रुति का अर्थ। आगे विचरंती विचरंती या मंत्रांश सर्वाणि भूतानि विचरंती। टीका में तस्य इत्यादि अवतार्य व्याचष्टे, तो आगे मंत्र में है तस्य उपनिषद, इसका अवतरण करके व्याख्यान करेंगे। विचरंती पर्यंत हो गया, तो जिस आत्मा से ये सब निकलते हैं उसका रहस्य नाम क्या है, कहते हैं सत्यस्य सत्यम। भाष्य में यस्माद् आत्मनः स्थावर जंगमम जगद इदम अग्नि विस्फुलिंगवत व्युच्चरन्ति है ना व्युच्चरति है, भाष्य अंतिम पंक्ति में जगद इदम अग्नि विस्फुलिंगवत ना, इसमें हम लोग का पाठ अलग है, ये सब क्या है इसमें व्युच्चरन्ति बहुवचन है, चरती एक वचन दिया, आप लोगों का वो पुराना पुस्तक ना नया वाला है, नया है अच्छा, ना ना नया मतलब अच्छा, इसका प्रिंटिंग थोड़ा खरा अच्छा, आपको तो एक ही देखते हैं तो पता नहीं चलेगा अच्छा, विचरती एक वचन दिया एक वचन अच्छा ठीक है, विचरती विचरती अर्थात निकलते हैं अग्नि में, जो अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं इसी प्रकार की से आत्मा से स्थावर जंगम स्थागवर स्थिर रहने वाले जंगम चलने वाले जगत जगत दो भाग इस प्रकार की अग्नि विस्फुलिंगवत अग्नि से जैसे विस्फुलिंग विचरती अनिशम अच्छा जगत दे दिया ना एक वचन दिया इसलिए जगत इदम कह देने से विचरती एक वचन कह दिया अनिशम अनिशम अर्थात जिसमें निशा नहीं है अर्थात बंद नहीं है सर्वदा ये चलते रहते हैं अनिशम अर्थात जिसमें ये नहीं है अर्थात विराम नहीं है। यस्मिन एव च प्रलियते, जिसमें ये लीन होते हैं। दृष्टांत देते हैं जल बुद्बुद बद्ध यदात्मकम च वर्तते स्थिति काले तस्य अस्य आत्मनो ब्रह्मण उपनिषद उप समीपम निगमयति इति अभिधायक शब्द उपनिषद इति उच्यते। जिस आत्मा से अर्थात विराम रहित सृष्टि होती है और प्रलीयते च उसी में फिर लीन भी हो जाते हैं, जैसे जल बुद्बुदवत जल बुद्बुद जल से निकलते हैं उसी में लीन हो जाते हैं। यदात्मकम च वर्तते स्थिति काले, स्थिति अवस्था में भी जल बुद्बुद जल ही है, इसी प्रकार के जगत स्थिति काल में भी ब्रह्म ही है। तस्य अस्य आत्मनो, क्योंकि मंत्र में तस्य उपनिषद, तस्य का अर्थ कहते हैं तस्य अस्य आत्मनो, क्योंकि मंत्र में कहा अस्मात् आत्मनो सर्वे प्राणा सर्वे लोका, इसलिए कहते हैं अस्य आत्मनो। ब्रह्मण वही ब्रह्म है, उसका उपनिषद उपनिषद विग्रह देते हैं उप उप अर्थात समीपम नी नी का अर्थ निगमयति निगमयति एक नंबर टिप्पणी प्रापयति विज्ञानात्मानम विज्ञानात्मा को प्राप्त करवाता है ज्ञान करवाता है। इसका अभिधायक शब्द अभिधायक वाचक वाचक शब्द उपनिषद इति उच्यते। उपनिषद दो नंबर टिप्पणी परमात्मनः परमं गुह्यं रहस्यं नाम उपनिषद इति उच्यते ऐक्य प्रतिपत्त्यर्थम। तो ये रहस्य नाम है अर्थात तो ऐक्य ज्ञान करवाने वाला ये नाम है। टीका में पूर्व पृष्ठा में ननु प्रत्यग्भूतस्य ब्रह्मणो वाचकेषु शब्दांतरसु शब्दांतरेषु अपि सत्सु किम इति एतत् शब्द विषय में आदरणम क्रियते तत्राह। प्रत्येक भूत जो ब्रह्म है, प्रत्येक भूत ब्रह्म अर्थात ऐक्य कह दिए, जो प्रत्येक है वही ब्रह्म है। उसका वाचकेशु उसका वाचक शब्दांतरेशु अन्य शब्द है सत्सु होने पर भी, तो किम इति क्यों एतत् शब्द विषय में उपनिषद उसका वाचक शब्द उपनिषद और उसका ना वाचक शब्द हो गया सत्य से सत्यम, तो ये सत्य से सत्यम इस प्रकार की क्यों आदर करते हैं। क्रियते तदाह भाष्य में शास्त्र प्रामाण्यात एतत् शब्द गतो विशेषो अवश्यते उपनिगमयित्री नाम। अच्छा अच्छा ना ठीक है, आपको कहना चाहिए था कि तस्य ब्रह्मण ये नाम हो गया सत्य से सत्यम, आप तो अन्य कुछ नाम भी व्यवहार कर सकते थे, ये उपनिषद शब्द को क्यों लाए उसका नाम कहने के लिए। उसका रहस्य नाम उपनिषद शब्द कह गया उसका रहस्य नाम, ये रहस्य नाम कहने के लिए तो आप अन्य कोई शब्द व्यवहार कर सकते थे, रहस्य नाम कह दे सकते थे उसका विशेष नाम, नहीं तो उसका वाचक उसका अभिधेयक अभिधायक इस प्रकार कह सकते थे। उपनिषद क्यों कह दिए, नाम के स्थान पर उपनिषद क्यों आदर क्यों कर दिए। तत्राह भाष्य में कहते हैं शास्त्र प्रामाण्यात एतत् शब्दगतो विशेषो अवश्यते, शास्त्र प्रमाण है कि उपनिषद शब्द में ये विशेष है। उपनिगमयित्रित्वम नाम, उपनिषद ही उपनिगमयिता है, उपनिगमयित्री अर्थात ज्ञान कराएगी। उपनिगमयित्री टीका में जिज्ञासु नाम ब्रह्म प्रापकत्वम एव विशेष, उपनिषद ही ब्रह्म का प्रापक है, इसलिए यहाँ भी ब्रह्म का जो नाम के स्थान पर उपनिषद शब्द कह दिया है, क्योंकि वही बता देगा। जैसे लोक में देवदत्त नाम कह दिए वो अर्थ को ज्ञान करवाता है, इसी प्रकार की यहाँ उपनिषद यह शब्द नाम के स्थान पर व्यवहार किया गया। अच्छा आज यहाँ तक। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। हाँ बोलिए। बहिरंग साधन हो गया सामने।